Karl-Bertil Jonsson som är 14 år. Tänk vad du förstår. Tänk vad du är klarsynt, gänglige gestalt. Du har grundprinciper, kanske du begriper allt. Skiljer lögn från sanning, strunt från vettigt prat, gänglige kravat. Upprörs av det falska, aldrig liknöjt plat. Känner harm men inte hat. Gäspar av princip åt tjat. Allt rent ut. Gänglige dras ut. Skiljer rätt från orätt. Orkar slå bakut. Tills du lär dig veta hur. Karl-Bertil Jonsson.